Helyreigazítunk. Az Origo hozza a bizonyítékokat. Magyar Péteren röhög az internet. Újabb áldozata van az AI forradalomnak. Jó, van ez így. Boldog egészséghónapot kívánunk mindenkinek. Csodálatos hónap lesz, remélem most már mindenki megitta. Már, hogy amikor ezt vágva nézitek, nem az első reggeli nagy pohár vízé. Vagy ha nem, akkor most azonnal. Ez a legfontosabb, akkor a reggeli hogy... pohár víz. Hát mit tudom, azt tudom elmondani, mert az van reggel. Nem tudom, hogy aludtatok? Én nagyon szarul. Éjfél előtt így nyomtad a felesekedbe. Aha, olvastam, csak jöttek a démonok. Igen? Hát ezt tegnap na, este ez még nem kellett volna olvasni. De azt már egész múlt héten akartam csinálni, csak nem sikerült végig, de amelyik nap tudtam, akkor megcsináltam. Amikor este olvasok már nagyon, akkor nem sokat haladok a könyvekkel. Elálmosodom, de ez jó, mert utána meg elalszom, puff. Általában én se, de amúgy a könyvolvasó az azért jó, mert annak teg nem kell semmi más fényforrás, és akkor ilyen sötétben olvasol, kényelmesen, kellemesen alszol, de most könyvet próbáltam olvasni, és az olvasó lámpa. Mi ezt lekapcsolod, nem? Hát igen, de addig is kurva erős fénye van. Fú. És nem tudom, hogy viszonylag magasra van felrakva, és akkor ilyen... Az a normál lámpára gondol? Úgy van, vagy olyan az olvasó lámpád, mint egy reflektor? Vagy úgy van, hogy van így a plafon, és akkor annak a közepén van egy ilyen csillár. Ja, lehet venni, csak én vettem az Amazonon ilyen kicsi lószer, és akkor így világít csak így oda. Úgy szoktunk olvasni a gyerekekkel, hogy lekapcsolunk minden világ, és akkor így már sötét van, és akkor... Ezért tart itt az a világ, minden ilyet megveszel. Megveszel a tojásfőzőt. Megveszem a lámpát, ahelyett, hogy egy reflektorra világítanál. Ahelyett, hogy csak fölkapcsolva hagynád a lámpát, és amikor úgy érzed, hogy eleget olvastál, fölállnál, kimennél, leállítanád az agregátort. A tojásfőző az örökre beakadt neked. Ez nagyon azóta, emlékszem, mennyit nevettünk rajta. Azóta használjuk. Te meg a forralatod a szaros izében. Úristen. Mint egy ősember. Úgy volt, hogy Ádám vett egy tojásfőzőt, amiben így be lehetett rakni, nem tudom, 4 tojást. Nem, 9-et. Azt... Oké, bocsánat, 9-et. Nem, 7-et, nem tudom. És raktál be vizet, és akkor egy ilyen műanyag, ilyen baszás volt. Ennyi vizet akkor... kell belerakni. Te mennyit használsz? Hány litert egy Igen, de tudod, mennyi víz kellett ahhoz a műanyagnak az előállításához, hogy azt a pakurátonon elgőzöljék meg izét? Fémből van. Annyi alumínium és bádoglábast állítottak már elő, Ádám, hogy szerintem annak kisebb az ökológiai lábnyoma, hogyha egyet elmosol. De akkor most attól csak azt használd. Én azt szoktam használni. Jó, hát de hát valaki szeret kényelmesebben élni. Mert akkor ne használj például airfryert sem, pedig az egészségesen. Szerintem az azért kicsit más, mert az elég sok mindenre lehet használni. Sok minden de azt kivál. Is megveszik, azt nem használják az emberek. Na jó, hát hogyha megveszik és nem de használják. De én mondjuk használjuk a tojásfőzőt, szóval azért az meg más. Mindig? Persze. Hogy kb. Egy év után kidobtátok meg így szét. Egy ott van, mint egy kínai kész. Dolog, ami jellemzően így, mint egy ilyen kamu Nintendo így szétesett. Nem, hát ez egy normál termék. Ki csinálja ezeket a ilyen konyhai termékeket, egy csomót? A Chinguan? Nem. Mindegy, van egy márka, német szerintem. Jó, hát ezt nem mondtad, hogy német. Nekem a vita tetszett, mert ott ennyit nem tudsz megcsinálni, hogy felforralsz egy kis üzet és beáraksz ezért egy tojást. Pedig de hogy nem kell vizet forralnom. Az ilyen ősember gifeket. Ősemberek. Igen, ezt mondták régen is, amikor megjelentek az autók, hogy nem jó neked, hogy a lovagolni? Miért nem jó neked? Minek neked az a kerék? Eddig is el tudtuk húzni szánon az összes cuccunkat. Így van. Most minek spóroljunk időt? Csináljunk majd egyszer egy ilyen ősember hónapot is. Felkészülés nélkül egyik napra a másikra úgy kell jönni, mint egy ősember. Jó, csak ne azon a hónapban, amikor szavazni kell, akkor tudom, kire kéne behúzni. Mondjad a helyreigazításod. Nem volt igazam. Amúgy ez többször fordul elő, mint néhányan gondolnák. Hát előfordul. És néhány. Készített nem. Erről valaki. Nem, csak egy mindig igaza van. Mit keres ott a fegyőr? Ádám, a mai napig a frakció vezetője az ember a Momentumnak. Másnak be ezért le kell mondani, itt nyomatod a izét, hogy akkor mondjon le, aztán te meg nem vagy képes visszavonulni. De jó, akkor Borka átőszi, de mert akkor én megyek, nem tudom, szervezet. Csinyoszférába visszatér, szerinted visszavesznek még? Kell megyek portásnak, és tanítani fogok gyerekeket iskolákban. Meg akartam nézni, hogy miért gondoltam én azt... De most már mindegy, nem érdekel. Hibáztál, országgyűlés honlapját most nem most nézelegesd, légy szíves. Most már mindegy, ismerd be. Csak kell. Engedd el. Nagyon régóta nem a frakció. Na jó, mentségemre szóljon, hogy kevesen tudták. Mi volt hétvégén már megint? Hát voltak emberek kinn a Kossuth téren, néhányan. Azt mondta a kormány média, hogy 25 ezeren is lehettek. Mm-hmm. Szerintem ez alapján, a kép alapján nagyjából meg lehet mondani, hogyha valaki ezt meg akarja nézni. Amúgy tehát össze kell számolni a pixeleket. Ott a Lajos, ott van a Teri, Béla. És micsoda merch! Respect! Ez igen. Na igen, és akkor mi volt itt a Magyar Péter tüntetése, ahol kimentek, páram volt egy beszéd, énekelt a... Nagy Ervin. Nagy Ervin, az nagyon az élére állt ennek. Hát élére nagyon ott van mindenit. Ő itt ollinezett szerintem. Egy ideig most nem fog számítani szerintem magyar film főszerepre. Hát nem először áll ki ő valami. Ja persze. Ki. Csak nem annyira intenzív, egy csomó olyan láttam ott beszéd, énekel, és így, hogy ő ebben most így beleugrott teljesen, ahogy nézem. Itt nincs ilyen, hogy jaj, hát ő ebben most teljesen hisz, és ezt most nyomja. Meg énekelt is. Ja, az fura volt. Nem tudom, amúgy megnéztem a tüntetésre a Partizán közvetítését, már mint így beszédeknek azokat a részét, ami engem jobban érdekelt, mondjuk. Nem tudom, hát az biztos, hogy sokan voltak kint, ez egyértelmű. Érdekes volt, hogy ennyien beszédet mondtak, én nem mindenkivel voltam tisztában, hogy ők kicsodák. A Magyar Péter sem mondott semmilyen elképesztően nagy dolgot. Nem világ megváltásról volt szó, az inkább az, hogy összegyűjjenek az emberek. De az biztos, hogy megvolt ott az élmény kint az embereknek, akik összegyűltek, hogy nincsenek egyedül, nem csak ők gondolják így. Még ott van legalább egy telexes Magyar Péteres dolog. Na jó, viszont az a lényeg, hogy beszámoltak a médiák, nézzük, hogy például mi történt, nézzük meg egy független helyről is. Magyar Péter először hisztirohamot kapott, aztán eltévedt a belvárosban, végül jött a kínos szónoklat. Kínos unalomba fulladt Magyar Péter szombati több száz milliós hangosítással megrendezett méregdrága tüncikézése. Hogy lehet, hogy komolyan vehető honlapnak így leírni, tüncikézése? Ez tényleg már a legaljabb az. Tehát de miért be lehet lőni egy sajtóterméknek az elfogultságát nagyjából a szóhasználataival, szerintem egész. Jó, de ennyire miért kell átletsz, hogy tüncikéznek? Azért, mert az Origó az a Max szavazóknak a hergedésére van. Az arra van, hogy aki itt hergedődni akar, idejön, és akkor hergedődik. És amúgy... És én arra jöttem rá közben, Ádám, hogy például egy RTL klubban is, még gyakran egy telexen is, mondjuk ott inkább az ACB-ban, hogy előfordulnak ilyen szóhasználatok. És ez szerintem nem jó. Én ezt erre fel akartam hívni a figyelmet, hogy szerintem fontosabb az objektivitás megtartása, mint az, hogy az ellenzékieknek tetsző szóhasználatokat mondjunk. Mondjuk, hogyha egy külön robotban van a telexnek ilyen, akkor azt most miért veszed el? Mármint, hogy hát, régen is voltak az újságokban külön ilyen glosszák, meg minden, ahol egy kicsit szabadabban írhattak le dolgokat. Az se szabad, hogy elveszzen szerintem. Persze, de az jó, hogyha a helyén van kezelve, mert hogyha felmész a Mandiner címlapjára, ott gyakorlatilag a híreket elnyomják a véleménycikkek, amik minden oldalról egy ilyen keretbe foglalják az egész oldalt, és ott mondják, hogy patkányok! Csak szerintem érdemes odafigyelni erre, ezt csak úgy gondoltam, megjegyzem. De igen, szóval miután kihisztiszte magát... Nem, hogy az Origo az ennyire hogy lett vakon, hogy azt hiszi, hogy ez a hangosítás több 100 millió forintba került, azért álljon már meg a menet. Teljesen nagy baromság. Nem kerül egy ilyen hangosítás több 100 millió forintba. Ez szimpla hazugság, ez hergelés, nem igaz, hogy ennyibe kerül egy ilyen hangosítás. Tehát ez most mit lehet erre mondani? Bazza? Azt mondja, hogy az egyik házfál megjelent Márki Zai Péter szervezete. Jó, demonstráción a Ripacs Nagy Ervin kamuleveleket olvasott fel, majd pedig elsírta magát. Magyar Péter roppant hosszú és unalmas beszédet tartott, mondjuk. Amúgy nem volt olyan hosszú. Nem a Orbán beszédtől voltak elájulva még nemrég, aki ugyanazt mondta el, mint mindenhol március 15-én. Vagy... Amúgy sok átfedés volt a Magyar Péter és az Orbán Viktor beszéd között. Nem elég ezek szerint. Itt közben pszichológus is játszik az Origó. Közönséges pszichopata Magyar Péter, vagy valami más klinikai szakpszichológus szerint. De mi az, hogy valami közönséges pszichopata, vagy valami más? De mi a valami más? Egy nem pszichopata? Vég csatornának adott, úgyhogy nyilván ez nagyon hiteles lesz. Magyar Péter veszélyes pszichopata, vagy valami más. Ja. Legalább támadnak a YouTube-on is. Amúgy kíváncsi vagyok, az a pszichológus, a szakszpszichológus, aki nevét adja ahhoz, hogy valakit diagnosztizáljon, így a képernyőn keresztül, azért az is egy érdekes szakmai nívó lehet. Szerintem számít ő még valamilyen lehetőségre, de nézd, azt mondja, milyen timestamp-ek vannak, hogy ezt meg kell nézni, ezt emberi gonoszság. Na jó, ezt bekészítem magamnak ezt a videót, majd emlékeztes. Így rögnek Magyar Péter tüntikézésén az interneten. Tegyük hozzá, bocsánat, tehát előbb megnéztük a rendes cikket, ahol miket láttunk, hogy... Bohárdanidák, posztokat. Most nézzük akkor, legalább most az egész internetről megnézzük, hogy milyen jó kis mémek születtek. Ezek kedvencem, mert naponta van ilyen, hogy a Magyar Péterre röhög mindenki, és mindig ugyanazok az emberek csinálják a mémeket valahogy. De ez hogy lehetséges? Hát a Bohár Dániel csinált egyet, mert... Na várjál, de nézzük meg, mert azt mondja, nagyon jó. Ott nevet, azt mondja, egyelőre ez a mai tünci jobban emlékeztet egy béna lagzira. Tudjátok, amikor a kellemetlen vendég ittasan kéri a kedvenc zenéjét, de a DJ nem rakja be, aztán megy a hőbörgés. Annyira rossz humor érzékük ezeknek. Hogy lehet ennyire rossz humorú? És itt ott vannak a smiley-k, hogy neves. Táblás Józsi is megjelent a tüntetésen. Oké. Okay. Még sétálni sem hagyja a nyugalommal a támogató. Zorigó, szerint az egész internet a megafonosokból áll, mert senki másra sose idéznek. Na lássuk, milyen képek voltak a tüntetésen. Az Origón. Itt a Dákon még nem sokan állnak. Itt egy így. Aha, így, egy kép, ez is kép. Ó, itt nagyon kevesen vannak. Itt fújnak. Vége. Hát ennyi a tömegről már nem volt kép, sajnos. Igen. Nekem ez volt a kedvencem, hogy az Origón utána. Itt van Magyar Péter újabb áldozata, szexre akart kényszeríteni, fenyegetett és zsarolt egy fiatal nőt, fotók, és újabb bizonyítékok kerültek elő arról, hogy Magyar Péter pszichopata módon támadja fizikailag és verbálisan a nőket. Képek vannak és bizonyítékok. Szóval ezt hogy most már értem, hogy mi mindig csak ugye Magyar Péter fanok vagyunk a Megafon szerint, de ezt sajnos már mi se tudjuk figyelmen kívül hagyni, hogyha képek és bizonyítékok vannak. Facebookon egy zárt csoportban egy korábbi áldozat írta le, hogy ő bántalmazó. Én vagyok az a lány, akit egy fizikai ráhatással próbált szexre kényszeríteni, és itt vannak a bizonyítékok. Egy Facebook komment. Nem tudom, hogy lehet, ez komoly arcszabad. Egy zárt Facebook csoportban egy kitakart nevű ember Facebook kommentje. Bizonyítékok. Azt hittem, hogy újabb bizonyítékok kerültek elő. Úgyhogy ők egy Facebook komment náluk bizonyíték, akkor mindjárt leírom, hogy sajnos Orbán Viktor az benyúlt a fenekembe. Felnyúlt a seggembe. És akkor Origó lehozhatja, hogy újabb bizonyíték került elő, hogy Orbán Viktor seggekben turkál. Azért mindannyian a Putyinen kívül is. Mindannyian tudjuk, hogy komolyan kell venni, amit Facebook kommentbe írnak, mert tehát a Dák Danit is megfenyegették, hogy felrobbantják, hogyha nem keresi meg a Geoláda kulcsát Orbán Viktor seggében, és ezt is komolyan vette a rendőrség, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ezt a Facebook kommentet is komolyan veszi a rendőrség, és kivizsgálja, mert hogyha itt tényleg bizonyítékok kerültek elő, hát erről azért mindenkinek tudnia kell. Rendben, de akkor nem beszélünk egy kicsit a frisbee dologról? A frisbee is itt van. Tetszett, hogy a frisbee tévét ezt leadták, hol adták le, utána a Hír TV-n is hanem a TV2-nek valamelyik háttércsatornáján leadták húsvét hétfőn este, a híradó pedig több millió forintot elköltött, vagy több százezer, lehet, hogy nem volt egész 1 millió forint, de az MTVA hirdette ezt a felvételt. De hát az kell, szerintem a Hajdúnak hozzájárulása kell? A videóját hirdessék. Hát részleteit. Ugye így. Jaj, részleteid. Mint a híradó beszámolóját. Ugye ő nem akart propagandát csinálni, de megcsinálta a legnagyobb propagandát. A közmédia hirdette ezt a videót. Ez hogy jön az, hogy az adó, már az adó forintjaiba került az is, hogy megcsinálják ezt a videót, de hogy még az, hogy hirdetik is. Jókat megy az Origó, érdemes néha ránézni. Nekem a kedvencem a múlt hétről, arról nem számoltunk be, az volt egyik kedvencem, hogy Magyar Péter fiatalokra is veszélyes randi oldalon regisztrál, és kiderült a cikkből, hogy a Tinderen volt fönt. Még az sem biztos, hogy tegő volt, mert ugye vannak ott profil, ja, hát eléggé hitvány pixel szarkép volt föl. Ja, valószínűleg nem ő volt, de úgy is, hogy kamuznak, úgy is. Nem a pedó apra regisztrált, a Tinderre. Érted, hogyha valaki, nem tudom, kiderülne a Dajs Tamás, hogy rajta van, akkor jaj, de az a csáv volt, persze. De hogyha a Magyar Péter, akkor azt úgy kell lehozni, hogy a fiatalokra is veszélyes. Amúgy szörnyű de, az, annyi... ez a propaganda. Valójában. De hogy mennyire munka lehet az, hogy tudtad, hogy Magyar Péterről van egy kamu profil, amúgy igen, azt bárkit láttok Tinderen, vagy bármilyen nézén, nagyon könnyű kamu profilt létrehozni. Ha nincs ott, hogy hitelesítve, akkor ne higgyetek el, hogy az a Magyar Péter, se azt, hogy a csoki, se... Ja, tényleg, azt nem emlékeztek arra a Radics Peti videóra, ahol a csajtól pénzt... De amúgy nagyon sok ember nevében van Tinder profil. Már olyat is láttam, hogy olyanok, akik nem ilyen közösségi média vagy közszereplők, hogy nekik is már lopták el a képüket, és csináltak Tinder profilt, szóval ezzel vigyázni kell. Hát érdekes módon régen az enyémet sose lopták el, hanem jó csajokét, nem értem, hogy lehetséges. Nagyon sem értem. Voltak ismerőseink, akik valamilyen más néven hirtelen megjelentek a Tinderen. Na mindegy, érdekes dolgokat látni az interneten, ne higgyetek el mindent, de úgy látszik, csak az Origo az, mint újságírás ilyenekre azért nem szokott figyelni, szóval ha lát egy Tinder profilt, akkor, és akkor gondolod, hogy te vagy az újságíró, na, Tinderre regisztrált, hogy mit hozzak ki ebből? Ez azért, ez nem, na hát végtér is elváltak, szóval hogyan hozzuk ki, hogy legalább rosszul hangozzon? Hát, gyerekekre veszélyes a Tinder? Igen, biztos az, mert be lehet regisztrálni, ki lehet játszani 18 pluszosságot, akkor így hozzuk le. Nézd, így röhögnek, ez a mai hír. Na, lássuk a mai mémeket. Mai mémeket vajon ki csinálta? Bohár Dani. Azt tudják, hogy ha az internet valamin röhög, azt nem, akkor más is mémeli a megafonosokon kívül. Mikor jön már ilyen az internet? Állami internet, ami ingyen van, és csak azt lehet elérni rajta, hogy Facebookon Bohár Dani mit mondod. Már itt van, és Facebooknak hívják csokkát. De nem, mert nincs ingyen, hanem mint... hogy állam internet. Myanmarban ez... volt, hogy nem volt ingyen az internet, de bizonyos oldalakat az adatforgalmon kívül látogathattad. Mint például amúgy a Facebook ilyen volt, és akkor ott megmentek a kontrollálata a hirdetések. Senki nem csekkolta a Facebooknál, hogy mi megy ott, és a népírtást szervezték konkrétan a Facebookon. Nem tudom, hogy miért nincs amúgy még ilyen, hogy a félig állami kézben lévő szolgáltatóknál. Hundub. Így megadnák, nem hogy... Nem az volt? Nem tudom. Van még Hundub. Turultube. És ezeknél a félig állami kézben lévő szolgáltatóknál meg lehetne olyan előfizetéseket venni, hogy nincs benne internet, de egy applikáción keresztül, mondjuk egy ilyen hírek applikáción keresztül tájékozódhatnál, és ott hát milyen hírek lennének? Milyenek csak Origo. Ha létezne Magyar Péter pártja, Gyurcsány nyakában lihegne. Ezt mérték föl, hogy így állunk most a pártreferencia Magyar Péter pártja. Akit még azt hittem, hogy legkésőbb most már meg fogjuk tudni, hogy Magyar Péter milyen pártot akar, vagy mi, vagy ezt még húzza egy kicsit, vagy... Szerintem nem sikerült ugye megegyeznie még senkivel. Várható volt, hogy ez nem lesz olyan kurva egyszerű dolog, így is egy érdekes megoldás ez, hogy így is bevállalta, hogy indul az európai parlamenti választásokon. Nyilván ez teg arra lesz jó, hogy megmérje, hogy ez most itt, amit nem tudom, a Medián megmérte, vagy mi Republikon. Oké, ezek azért néha szoktak tévedni, ezek a közvéleménykutatók, sőt, még olyan is van, hogy egy közvéleménykutató olyan eredményeket hoz ki, amik mondjuk a megrendelőnek az érdekében állnak. Ettől függetlenül amúgy nem tűnik olyan irreálisnak ez, tekintettel arra, hogy ki a faszom akar szavazni, nem tudom, a Párbeszédre, vagy az LMP-re. És akkor hirtelen azok az emberek, akik így keresgélték az ellenzéknél, hogy kire szavazzanak, hopp, most van egy olyan, aki még nem sült fel. 24%-a bizonytalan, azt hittem többen vannak bizonytalanok. Hát többen is voltak, most kevesebben vannak. Igen, ők már nem bizonytalanok. Hát nem tudom, olyan 30 pár százalék körül szokott. Olyan vicces látni, hogyha mondjuk tényleg ez van, hogy a népesség 25%-a aki a Fideszre szavaz, és mégis mennyire teljhatalommal működnek, az azért hát igen, de a szomorú. Biztos pártválasztók közül már 34. Hát az is keveslem, az egyharmadot a kétharmadhoz képest, de majd nyilván ez csak egy felmérés. Igen, de valójában a szavazatoknak több mint a felét kapta meg a Fidesz amúgy. Hát nem tudom, kíváncsi leszek, hogy most mi lesz amúgy, nagyon érdekes. De az, hogy a DK-nak még ilyen sok van, inkább az az érdekes. Hát itt van, hogy a Fidesz elvileg még 23. januárjában is 45% fölött volt, most már 40% alatt van. Akkor nem csoda, hogy ennyire nyomatják. Hát azért izzad akkor most a rogánsz. Igen, és nézd, ebből nem tudott a Párbeszéd hasznot húzni. Hát ahogy látom, senki nem tudott. A DK-n kívül, aki egy ilyen nyomorult százalékot. Aki ugye mindig ugye növekszik, de sosincs, igen. 20% fölött. Mindenki lejjebb ment, de azt nézem, hogy mi a Magyar Péter, akkor most hogy áll? A Magyar Péter nem létező pártja 15%-on. Nagyon érdekes. Ez is érdekes, hogy honnan jönnek Magyar Péter szavazók. Kutyapárt, Momentum. Ez biztos, hogy a Momentumnak nem segített a Magyar Péter indulása. Meg igazából semmilyen ellenzéki pártnak. De igen, ezt szokták, hogy ez mint kritika felszokott jönni, hogy felaprózza az ellenzéket, de hát szerintem most ez az ellenzék most már... Az ugye a legnagyobb bajunk, hogy felaprózza. Egyedül a Kutyapártot sajnálom, de ő nekik meg szerintem... Most hallgattam, hogy nyilatkozott róla Kovács Gergő, és amúgy teljesen higgadtan, normálisan elmondta, hogy hát az, hogyha valaki bontja a rendszert, az igazából szerinte az jó. Az ő törzszavazóik szerinte nem pont ugyanaz, mint a izét. Igen, ezt mindjárt azt is megnézzük. Viszont ehhez kapcsolódóan még azt el akartam mondani, hogyha véletlenül a 12. kerületben éltek, akkor van ott állítólag előválasztás, ahol lehet szavazni a Kutyapártra is. Még a végén le lehet váltani azért is a helyi fideszes. Az érdekes, hogy a Magyar Péter vitára hívta Gyurcsányt és Orbánt, hogy vitázzanak egyet, de azt mondta, hogy képviselhetik is egymást, amiből a Gyurcsány már rögtön ki is farolt. Amúgy ez nekem külön tetszett, azt mondta a beszédében a Magyar Péter, hogy a Orbán Gyurcsány rendszer. Ezt hát teg így kell nevezni. Ja, hogy össze kell mosni őket. Igen. Amúgy ez... biztos nem örülne az Orbán, mert hogy azt mondják, hogy az Orbán rendszer, és hogy az szar volt, akkor arra azt fogja mondani az Orbán, hogy hát az Orbán rendszer. Lehet, hogy valakinek nem tetszett. De az Orbán Gyurcsány rendszerre, ha nem tud mit mondani. Ja, lehet, biztos, hogy ez jó retorika amúgy. Igen. Orbán Gyurcsány rendszer. Most nem tudjuk kihívni. Igen. Azt hiszem, oda dobták, hogy a Dobrevvel vitatkozhat. De mindig a... oda dobták. Hát jó, de a Gyurcsány a pártvezető, nem? Na mindegy, és úgy látszik, hogy Gyurcsány ideges lett, mert... Vagy ez, na, azt vagy mondta, már ez, nem, azt... ez még előtte volt, ez nem a reggeli poszt. Na igen. Nézzük, mit mondott a Magyar Péter szituációra. Azt mondta Gyurcsányi, hogy vannak választók, akik történelmi gyalázatnak tekintik Orbán kormányzását, akik ezzel egy percesen alkuttak meg. Vannak ilyen vannak, biztos. Vannak választók, akik mindig elutasították a Fidesz korlátlan uralmi törekvéseit. Azt mondja, akinek Putyin sok-sok éve gyilkos zsarnok. Vannak, akik viszont a kutyájukat adták az ölébe, és ott nevetgéltek vele. Olyan emberek is. Olyanok is. Tudtad? Vannak választók, akik egyetlen percig se szolgálták Orbán rendszerét, soha nem szavaztak a Fidesz. Gyurcsány, tudod, hogy más is lehet szolgálni ezt a rendszert. Az Orbán Gyurcsány rendszert. Vannak emberek, akik az Orbán Gyurcsány rendszert egyetlen percig se szolgálták. Vannak, akik az Orbánnal szemben álló ellenzék teljes körű együttműködését, és nem megosztását, pláne nem leváltását sürgetik. Igen, sajnos vannak, akik nem igen. A leváltást sürgetik. Vajon az micsoda meglepetés, hogy az ellenzék, akit le akarnak váltani, nem támogatja az ellenzék leváltását. Aki... Hihetetlen. Mi lesz a következő? A Orbán-Gyurcsány rendszert az Orbán és a Gyurcsány nem támogatja, hogy leváltsák. Jó, akik kisebb sikerek és hatalmas nehézségek, kudarcok közepette töretlenül küzdenek, mindezekért hosszú évek óta Orbán Gyurcsány rendszer fenntartásán dolgozókat. Én tényleg sajnálom azt a pár politikust, aki itt minden erejét beveti, és úgy próbál harcolni, hogy egy jobb országban éljünk, csak mégis azt látom, hogy a többség ebben a most, ugye, amire mondja a Gyurbán Faktor, hogy nem szabad leváltani ezt az ellenzéket, mégis azt látom, hogy többségben van az, aki inkább ebből így megél. Mint aki tényleg mindent feláldozna, hogy leváltsa ezt a rendszert, mondjuk én még azt is hiszem, amúgy, én elhiszem, hogy a Gyurcsány jót akar. Még azt is hiszem, hogy... Mármint, hogy nekünk, mindannyiunknak? Nem, hogy elhiszem, hogy megváltotja az országot, vagy a DK még egyszer. Én még azt is hiszem, de attól még nem igaz. Attól még valamikor kell egy reality check, és azt mondani, hogy hát négyszer megpróbáltuk, kétharmad van azóta. Láthatóan egyik legelutasította politikus vagyok. Akármennyire jó szándékú vagyok maga Jézus Krisztus, akkor is el kell jönni egy pontnak, amikor azt mondod, hogy na jó, most már próbálkozhat más is. Ideje, hogy a kiszesek, volt kisztagok, egy kicsit háttérbe vonuljanak. Te is tudod, hogy mikor fog eljönni ez a pillanat. Pedig milyen boldog nyugdíjas éveket élhetne a Feri. Én utazgatnék ilyen idősen, olvasnék, nem tudom, valami hobbit keresnék, ami nem a Orbán rendszer fenntartása, hanem mondjuk, tudom is, én zöldségeket is termesztet az ember, azon kívül meg van más is ezek. Én azt gondolom, hogy van opció még ezen kívül a rekordra. Azt mondta a Dopman is, hogy ő lenne az Orbán Viktor, azt csinálna, hogy odaadná a gyeplőt a Magyar Péternek. Tessék, akkor mutass, hogyan kell kormányozni, és ő elmenne egy nem tudom milyen trópusi szigetre. De ez nem így megy, nem királyság van, csak hogy átadod a következő embernek, akit kijelölsz. Ja, Dopman úgy tűnik, azt hiszi. Na igen. És megcsinálna a Fidesz szigetet, és oda elutazhatna mindenki, aki fideszes, és akkor megnézhetnék, hogyan vergődnek itt a nyomorult nem fideszesek, és akkor na, lássuk. Hát ez a baj, a hatalom az túlságosan fontos ezeknek az embereknek. Igen, meg ez nem tudom, aki ezt így elhiszi, nem tudom, miért kell ilyeneket mondani. Miért kell ilyen butaságokat mondani? Na jó, mit mondott még a Gyurcsány? Ez volt a lényege. Akik mindezek ellenére nem kötnek kompromisszumot Orbánnal, nem keresik a jobb oldal kegyét, akik kitartanak egymás mellett, és nem dobják oda meggyőződésüket a pillanat ígéretéért. Hát ez a pillanat, ez már inkább évtizedek lassan. Akik még nem fáradtak el a küzdelembe, és nem bízzák azt a tegnapi ellenfeleikre. Szerintem... Mi közéjük tartozunk? Szerintem azt mondja a Feri... Elég volt ebből, azt mondja. Rabszolgatörvényből. Azt mondja a Feri, hogy én látni fogom ki az, aki átpártolt oda, és az emlékezni fogok rá, amikor majd eltűnik a Magyar Péter, és az Orbán Gyurcsány rendszer erősebb lesz, mint valaha, én emlékezni fogok rá. Ezt mondja nekünk Feri, de nem is annyira nekünk, mint amennyire inkább a, nem tudom, a Momentumnak, mert a többiek közül ki fog beállni a Magyar Péter, meg senki. Nem tudom, mi ez a hisztizés, mindenki itt vergődik, tüncikézik, meg azt mondja, hogy pszichopata Magyar Péter, miközben amúgy valami másra is fel lehetne figyelni ebbe az országba, például arra, hogy semmi probléma nincsen. Na nézd. Egyáltalán. És ha ők mondják, akkor ez hiteles, nem? Ha ő mondja, akkor az hiteles. Nézzük. Mekkora elnyomás és szegénység van Magyarországon? Itt melegszenek bent a parlamentben, miközben százezrek fognak nyomorogni. Úgy látszik, hogy erről csak az embereknek felejtettek el szólni. Sorra érkeztek bőröndökkel a vendégek a hotelbe. Amúgy ezt mémeltük, amikor a pesti srácokon az a lánya azt mondta, hogy hát hogy lennének szegények Magyarországon, tele van a Balaton, és ők most ezt fullba tolják a kretén, már tényleg azt érzem. Igen, meg ott úgy tűnt, mintha egy ilyen, tehát hogyha ez így kiszaladt volna Dórinak a száján, és akkor hát már mindegy, már kimondtuk. Itt viszont egy felépített videóról van szó. Trombitás Kristóf azt képzeli, hogy attól, hogy tele vannak a szállodák, mi majd elhisszük, mi akik itt élünk ebbe az országba, hogy nincs szegénység ebbe az országba, és hogy van pofája Trombitás Kristófnak erről magyarázni, hogy az emberek geci jól élnek ebbe az országba, elfelejtettek nekik úgy arról szólni, hogy a szegénység van. Miközben ő itt viszont ugye magyaráz bemindenezve azért a szigeten, hogy hát igen, van, aki megteheti, hogy bejön a VIP-be. Hát aki magyar. Így az óráját így rázza. Hája, még lehet, hogy bebizonyítja. A konyhákon megállás nélkül dolgoznak. Idén is teltház van a legtöbb helyen, sokan a hosszú hétvége után még a tavaszi szünetre is maradnak. Ebben a hévízi szállodában is elkelt minden szobor. A szakértők szerint turisztikai szempontból az idei év kiemelkedő lesz, mivel a hazai szállodák egyre népszerűbbek. A szegénység idén érdeklődés hiányában elmaradt. Ó, te rohadt, fúj, ignoráns, vagy patkány, gonosz ember. Most mérges vagy? Ami ezt a cinikusságot, hogy elmaradt a szegénység, azt gondolod, hogy ezek képviselik a kormányt, akkor hogy várhat bárki változást? És nem, az már nagyon kétségbe esett, hogyha az emberekkel el akarod hitetni, hogy te nem is vagy szegény. És lehet, hogy ez nem azokhoz jut el, akik tényleg szegények. De ki hiszi el? Van ember ebbe az országban, aki elhiszi, hogy nincsenek emberek, akik nyomorognak? Tehát azt mondja a KSH, ugye, hogy 7 millió forint megtakarítása van minden családnak, vagy 13, vagy mennyi, vagy az átlagbér mennyi. Hány százezer forint, 550 ezer forint? Ami azt kéne, hogy levinni ezt. De közben pontosan tudjuk, hogy a minimál bére néző emberek, azok meg inkább 200 ezer forintot keresnek. El kell vinni ezt a videót, megmutatni a nyugdíjasoknak, a falukban a szegényeknek, a városban a szegényeknek. El lehetne Magyarországon vinni pár helyre, hogy nézd, ez a véleménye a kormánynak a szegénységről. Elmaradt. Hogy arról kell gyártani propagandát, hogy figyelj, nincs szegénység. Érted, hogy nincs szegénység? Hát de nem. Nem érted, hogy nincs szegénység? Hát tele van a Mészáros szállodája. Hévíz, bazdmeg, ahol híresen oroszok járnak. Tényleg megnézném, hogy a vendég éjszakáknak a száma az hány százalék magyar és hány százalék külföldi. Ez már tényleg éjszakkora szint, az, hogy videókkal ilyenekkel próbálják átteszni, hogy meg akarnak győzni róla, hogy ez nagyon kétségbe esett, egy embert, akinek nincs pénze, nem fogod tudni meggyőzni, hogy de neked van pénzed. Ott van az a pont, amikor már, azt már nem lehet lenyomni a torkán. Nézd, hogy tele van a szálloda, jó, neked nincs el pénzed, de amúgy nézd meg, hogy tele van az a szálloda, amit a adófizetők pénzéből épített fel a Mészáros, és tényleg a kecit gondolnak. Mindeközben amúgy a Trombitás Kristóf azt így meghallgatja, hogy mi most itt fölhúzzuk magunkat, meg hogy emberek így idegesek lesznek ettől, hogy így a pofájába hazudik egy ekkora ostobaságot. És akkor azt fogja mondani, hogy miért neked, te se vagy szegény. Nem, hanem ezt se fogja mondani, így röhög ott, hogy nézd meg. Nem, egy csomószor az, hogy én ezt többször láttam ilyen propagandistáktól, hogy hát mit ugatsz, hát te is jól élsz. Igen, de attól, hogy valaki jól él, az amúgy sokat elmond, hogy onnantól kezdve ne álljon ki senki azért, aki rosszabbul él. Pont ez lenne a lényeg, nem, hogy attól, hogy valaki jól él, még kiállhat azok mellett, akik kevésbé jól élnek, de náluk ez berögződés, hogy te is jól élsz, mit akarsz a szegénységről pofázni? Ja, hát bocsánat, akkor nem állok ki ilyenek, mert hát te sem vagy már gyerek, miért akarsz a gyerekek mellett kiállni? Hát nem, hát álljon már meg. Ádám, hogy ők azt gondolják, hogy ugyanúgy, pontosan ugyanúgy élünk jól. Tehát az van, hogy nekünk is az történt, hogy így áldogáltunk, nem tudom, így rugdostunk ilyen papírgalacsinokat, nem tudom, egy ilyen iszébe. Az már mindegy, egy iskolának így a jött egy jó pályázat, igen. Oda jött valaki, hogy hallott, figyelj, apád mondta, hogy te szoktál így néha beszélni, nem akarsz Itt ez a 3 millió forint havonta, az úgy jó lesz? Ha, igen. És akkor jól él a rendszerben. Hihetetlen, bazd meg. Csak lehet, hogy másoknak meg nem tudom, 8-10 évig kell tanulniuk, meg betanulniuk a munkahelyükön, hogy mondjuk egy informatikai végzettséggel ugyanannyit keressenek, vagy fele annyit keressenek, mint ti. Tehát nem tudom, hogyha így van, ahogy mondtad, hogy ezt mondják, ahogy lehet ilyen hülyeséget mondani? Mások megdolgoznak, munkát fektetnek bele abba, hogy megkapják a pénzüket, értéket teremtenek, amiért emberek vagy fizetnek, vagy tényleg előre viszi a gazdaságot. És akkor a Bohár Dani kiírja, hogy röhög Magyar Péteren, mert hisztizik. És akkor ez ugyanaz. Édes Isten, fölkúrtam magam már. Az nem baj. Minden nappal közel vagyunk ahhoz a világhoz, ahol ezek a propagandisták el fognak tűnni a büdös picsába. És amikor majd ott fognak a keleti pályaudvar előtt koldulni, akkor viszont hallgassatok a szívetekre, és adjatok nekik egy fél szendvicset legalább. Akkor már mindegy, akkor már nem fogják megérdemelni, hogy beléjük rúgjatok. Ha már, ugye mostanában a kormánynak nagyon fontos a nők jogai, meg minden. Igen, például van, nem tudom, hogy hallottátok, de van egy asszonyverő szemétláda, egy pszichopata, aki kihasznál nőket. Ezzel kapcsolatban amúgy már el is indult el a rendőrségi eljárás. Nagyon sokan vallottak, akár Facebook kommentekben, akár videókban arról, hogy hogyan viselkedett velük. Hát az, hogy miket mond, az meg nyilvános. Igen, válhatatlan ez az ember, és egy ilyen ember el is utasít a kormányzat, a lehetőleg határozottabban. Vagy mégse. Oh. Kitől akarunk dicséretet, hanem Andrew Tate-től, és hát meg is jött a dicséret. Kobra Tate. Azt mondja, hogy az EU, hogy Magyarország az utolsó remény, mondjuk az nem túl, úgy mondja, nem túl szép kép. Amúgy. Magyarország az utolsó remény, te somsz. Orbán Balázs ugye azt mondta, hogy ez egy nagyon meglepő dicséret jó öreg Andrew Tate-től. Ilyenkor bezeg jó az Andrew Tate. Amúgy... Úgy értette szerinted Orbán Balázs, hogy meglepő, hogy egy ilyen nőket gyakorlatilag rabszolgasorban tartó, válhatatlan az megpróbál oda dörgölőzni a magyar kormányhoz, aki a nők jogait a lehető legjobban megvédi? Nem erre gondolsz. Így érti, hogy meglepő. Ők nekik az Andrew Tate, ez amúgy... Hogy le... Miért? Ez a kérdés merül fel. Hát ez felmerül, hogy muszáj még a legnagyobb patkányokkal is csak azért, mert ott mondanak már rögtön hozzájuk dörgölőzni. Mert hogy Andrew Tate népszerű, és akkor jó, akkor most nekik már örülünk, hogy ő megdicsért minket. Jaj, megdicsért. Jaj, meg busik, azt mondta, hogy. Miközben éppen itthon elbagatellizáljuk a családon belüli erőszakot a propaganda által, az Andrew Tate-nek a dicséretéért meg lehajolunk. És ez a madarattolláról tipikus eset, hogy kik az, akik felszopják külföldről Magyarországot, azért érdekes, nem? Trump, Andrew Tate. Ez a lista, ez már sokat el kéne mondjon erről az egész helyzetről, hogy így állunk. Az Andrew Tate meg a Trump szop föl minket külföldről. Fú. Tehát ugye Putyin még meg is alázza az Orbán. Szegény Orbán. Nem ezt érdemelni a öreg Putyin bátor. Ja, de amúgy azt mondod az Andrew Tate-ről, hogy patkány, de valójában nem az Andrew Tate a patkány. Mert elolvastam ezt az egész cikket pénteken. Itt azt mondja a Bencsik, hogy Magyarországon rohadt geci amerikaiak ugye forradalmat akarnak kirobbantani, és Magyar Péter erre az eszközük, most épp gondolom, eddig meg nem tudom, biztos, eddig meg a Feri volt. Ja. Na mindegy, de most a Magyar Péter az eszközük, és patkányok követik ezt az embert, a patkány népség. Mindig azon gondolkodom el ilyenkor, én nem gondolom amúgy, hogy a Fidesz szavazók azok patkányok lennének, se azok, akik konzervatív szlogenek miatt szavaznak a Fideszre, se azok, akik vidéken tényleg azt látják, hogy még az a zsákrumpli, amit kaptak, az is több, mint amit valaha bármelyik politikustól kaptak, azt is valahol meg tudom érteni, és én úgy érzem, hogy ezt az egész országot így mindannyiunknak kéne egy jobb helyét tenni. Bencsik András meg azt mondja, hogy patkánya. De amikor azt mondta a Fidesz szavazókra, a Bangóné Borbély Ildikó Judit, a DK-s Bangóné, hogy patkányok, akkor mindenki ki volt akadva. Ezt mondta is. Egyszer azt mondta, igen, hogy Budapesten ilyen patkány probléma van, és arra a 40% Fidesz szavazóra gondolt. Nem és volt a, szép. Nem szép. Nagyon nem szép. És jogosan akadtak ki rajta még a Bayer Zsolt is, bár ő neki aztán igazán lehetne csöndben maradni ilyenkor, de jogos volt mindenkinek a felháborodása, Bencsik Andrásé is, aki most meg lepatkányozott más honfitársakat. Hát gratulálunk, majd a Kókusz Pluszon meghallgathatjátok ezt a remek cikket. Csokker megmondja. Jó van, elég lesz most már a politikából. Még van egy mókás... Ja, tegnap mivel telt a napod, Ádám? Hát itt az AI körül megint áll a bál. Itt van például, néztem, kerestem, hogy hol van a cikkek. Itt az Iponon azt írták, hogy YouTube már lopással vádolja Szorát, amiről beszéltünk egyszer egy fókusz csoport videóban, hogyha nem láttatok, az tök jól lett a Duszka Petivel csinálni. Mit tud a Szóra ezzel videót csinálni? Videókat tud csinálni, ugye, és az van vele, hogy valószínűleg azért a YouTube-ot is felhasználja úgy, hogy a YouTube nem adott rá engedélyt. De már mint a... És nem tudja bizonyítani, de a YouTube-nak a képviselője mondta, hogy azért ez nem örülnek neki, hogy ez szinte biztos a YouTube-ot is használja. Ez AI videó. Ez AI videó. Rohadt kurva. Nagyon jött ez a fókusz csoport videó, és nyilván kevesebben nézték meg, de pedig nagyon pöpecülő megvett, vágva meg megbeszél, azt olyan. Tessék. Szűz anyám. Na mindegy, erről ott bővebben beszámolunk, de közben a zenészek is most kiakadtak. Billie Eilish és Katy Perry is beszél, de amúgy mindenki, mert ugye az ő zenéiket is felhasználják a zenei AI-ok. Hát nyilván. És amúgy jogos a felháborodás olyan szinten, hogy te is kiakadnál, hogyha azt látnád, hogy csinál valaki egy műsort, és közben mi műsorainkkal letetik például. Nyilván jogos egy zenész felháborodás. Minden AI, az, amik most működnek normálisan, és amiket lehet használni, az mindegyik plagizál. Mindegyik a plágiumra épül. Szóval jogos a felháborodás, főleg, hogy azért se engedélyt nem kérnek, és utána meg a bevételből nem kapnak, az saját szellemi termékedet, ami akár évtizedes munkák, csak úgy fogja az AI és betápla, és onnantól kezdve azzal is. De hát ugye ezt már az elmúlt években átélhették a grafikusok, a festők, a fotósok, meg most már a videósok. Az Insta influenceres fitness modellányok. Mindenki átélhette, aki bármilyen ilyen kreatív szakma. És most az a durva, amit felfedeztem hétvégén, ez én most fedeztem fel, szerintem pár napos dolog, hogy kijött egy új verziója egy zenekészítőjének, és a zene az egy összetett dolog. Kép is egy összetett dolog, és az is eszméletlen, hogy miket tud már, és az nagyon előre is már egy videó, Jézusom, az úgy, hogy összefüggenek. De egy zene az azért tényleg, én azt gondoltam, hogy ez sokkal tovább fog tartani, hogy egy használható, nyilván ez se tökéletes még, de lehet látni, hogy ha már most itt tart, akkor hol fog tartani pár év múlva. Én elkezdtem szórakozni ezzel a zeneiájjal, és úgy csináltam a zenéket vele, hogy ChatGPT-vel írattam néha meg a szöveget, és azt betápláltam, és mondtam, hogy csinálj a zenét. És eszméletlen. Beírtam, hogy csináljon a Jól van ez ígyről egy dalt, egy dalszöveget írjon a ChatGPT, és mondtam, hogy ez egy közéleti műsor, bla bla bla, erről írjon a szöveget, és szerintem Csokinak van igaza, legyen a refrén. Azt adtam meg neki. Mert hogy ez egy mém. És akkor erre, várjál, azt hiszem ez. Én sokkolódok. Itt vagyunk, új nap, új hírvek a térben. Jól van ez így műsor, nincs semmi, ami érdekben térben. De a szöveg az még... Csak jelenleg a tévével, nézd csak, hogy fókuszban áll. Érő szóban közvetítjük, fantasztikus. Hogy mindenki halljon. Most jön a... Új rímel, mint... Politika, gazdaság, kultúra minden téren. Megosztó témák, mindegyikre van véleményem. Twitteren fornak a levelek, kommentek repkednek. Vajon ki áll igazán, vagy mindenki csak szépítget? Figyelj! Szerintem Csokinak van igaza. Mindig ő a számomra a támasza. Minden adásban mond valami újat. Jól van ez így, mindig várom, várom már a másikat. Én sokkolódom ezen, hogy ez a ChatGPT-vel mondtam, hogy írjon egy szöveget, az bemásoltam, ide mondtam, hogy írjon egy, és itt van, 5 perc alatt ezt kidobta. Én egyszerűen a zenész lennék, sírnék, egyszerűen elképesztő, de nyilván egy éve sírhatunk videósként is, mert szerintem nem fognak eltűnni a zenészek, csak nagyon durva, hogy mondjuk ilyen tipikus, slágeres, személyiség nélküli daloknak amúgy már azokat már lehet tudja cserélni. Amúgy tegyük hozzá, hogyha ez biztos, hogy számszerűsíteni lehet, hogy melyik generálás hoz, melyik számokat használta föl. Hát ez annyit felhasznál, hogy nem lehet. Jó, értem, de az... De akkor... nem lehet. Nem látnak bele ők se pontosan, hogy hogy dolgozik az AI. Figyelj, de azt is mondtam, hogy Cseppelről is írjon. Itt a vadonban, hal az utcák felsettek, Cseppel utca kemény élettek, a szívemben dob az adánat. Hogy mit fog csinálni a BSV? Ez az én világom, nincs menedék, egy becsetétlen. De miért ezt tud, csak mondtam, a seggekről is? Az életünk körül mindegy, hogy magam emelkedőben vagyok. Fantasztikus. Én nem vagyok benne biztos, hogy picsákra is ugyanúgy tud számokat hát, írni. Hát, amúgy tud. És azt is mondtam, ezt kiraktam sztoriba ezt is, hogy, és majd még megnyugtam tovább, hogy írjon egy táncos zenét, aminek a szövege az ilyen Jézusról és Istenről szól, mert szerintem kevés... Keresztény dance. Kevés keresztény dance van, igen. Szerintem ez nagyon nagy banger. Figyelj, ez keresztény lesz. Indokolatlanul sokszor hallgattam meg, ezt kívülre tudom. És vége megy a refrén, és a végén a refrénnek így elkezd így, figyelj, olyan zárása van. Képesztő. De ezek is amúgy sokkoló nekem. Jobbak, mint a legtöbb szöveg, amit itthon hallunk. Ja, és idejét írtam, azt a ChatGPT-nek írtam, azt is kértem Instára, hogy a Rogán meneküléséről az ügyészség elől írjon egy dalt. És megírta a ChatGPT a szöveget, és összerakta a dalt nekem az a Rogán meneküléséről. Ugye? Hogy felvezeti, figyelj! Áll egy ember, ott a sötét és szürke, Rogán beve hallatszik, de a idő jön el a szépen. Az ügyészség árnyai közelít meg, csendesed, de határozottan. Rogán lábainál szorongás, és félelem lángol láthatóan. Titkos ügyletek, hatalmas vagyonok. Figyelj a refrénre! Menekülj Rogán, sor-sor útvesztőim, de nem menekülhetsz, a tetteik mindent elárulnak, és százszor is. Az igazság követ, és sosem hagyja el a szívet. Menekülj Rogán, de előbb szembe nézned kell a bűneiddel. Én nem hiszem el, hogy itt tartunk, geci. És hogyha nem szenvedtettem a magyar szövegekkel, csak akarok egy indie elektronikus számot, akkor meg olyanokat dob ki. Teljesen mehetne rádióba. Ja. Egyszerűen... Ja, ez az érdekes, hogy a magyarral még iszét, még kapálódzik de... kicsit, de az angol az teljesen jól megy neki. Ez? Én ezt nem tudom erre mit mondjak. És tényleg a magyarral is el lehet lenni vele, hogy így akár a szöveget is megírja amúgy. Már mit akarok még? A sünt csináltatotta. Az eleje az néha rosszul látszik, de aztán összeszedi magát. Figyelj, csoki az osztrák szőlőben ezt is az AI csinált. Azt hiszem a szöveget is. Ja, a sünt küldi mindenkinek, aki szereti. Szaki dolgozott az osztrák szőlőben, mindent megtett, hogy jó végezze a munkát. A lobby si az eső, Isten azonban rá vetett át kárt. Borzalmas időjárás, minden nap esett az eső. Yeah! Csoki, csoki, milyen kár, hogy a feperes az eső. Csoki, tűz tovább, ne hagyd, hogy elnyomjam, ja. Osztrák szülői a munka, nem könnyű, de csoki, te erős vagy, elűzöd az átkot. Most már tényleg létezik Dalobisi, most már benne van egy számba. De a Dalobisi ezt... nem esett minden nap az eső, ez volt a probléma, mert akkor dolgozni kellett, amikor nem esett. De ez mennyire, hogy megy, mekkorát megy? Gregoriánt is tud. Tud, hogy ilyen 50-es évekbeli legyen egy kicsit. Azt is néztem, magyar hip-hopot is tud. Tényleg egyszerűen, én ezt nem tudom, mire véljem. Figyelj, most legalább néha majd tudunk... lopni magunknak outro-t. Hát outro-t, arról fog szólni, mivel a nézőn pofáltunk. Az a furcsa, hogy amikor régen volt a Crunchban, vagy voltak ilyen lemezek, ahol lehetett zenét csinálni, de ilyen előre összeállított dolgokat csinálni, azzal nagyon sokat szórakoztam gyerekként, hogy így nem tudom, ott a beateket összeraktad, ráraktál zongorát, basszus, meg mindent ilyenek, azzal nagyon sokat szórakoztam, de ez, hogy beírod, megírja a szöveget, a stílust megadod, és kidobja neked több verzióba, ez egyszerűen sokkoló szerintem. Ez már tényleg sokkoló. És méghozzá úgy, hogy ezek normálisan szólnak. Nyilván ez egy verzió, és még lesz ez a V3, lesz majd V4, V5, de hogy ez szerintem, hát azért, emlékszem, amikor régen beszélgettünk az AI-ról, hogy majd mindenkinek testre szabottan mehetnek a zenék. Na mindegy, legalább van, jól van ez így himnusz. Ha már új magyar himnusz nincs, valaki írta a kommentekbe, és teljesen jogos. Pixel elkezdhet izzadni, nehogy megírja helyette. Sunó, jó öreg új magyar himnuszt a droppal. Meg így beírtam, hogy, hogy akkor olyan dínos gyerekek kalandoznak, ezért írasson a gyerekeknek, és rájöttem, hogy ők már úgy nőnek fel, hogy az, hogy beírnak valamit az AI-ba, és kiköpnek nekik képet, szöveget, zenét, bármit, amit ők konkrétan akartak, ők már ebbe fognak felnőni. És ez mennyire más, mint amikor én így rácsodálkozok, mert tudom, hogy milyen nehéz zenét írni, mert mi is zenéltünk, és így az ember így telítődik, hogy bazeg mennyi dolog lehet, és mennyire mókás ezzel játszani, de valaki már ebben fog felnőni, hogy ez persze, persze. De szerintem ugyanez a beszélgetés folyt a szüleink generációjában egy kocsmában, vagy nem tudom, egy ilyen bográcsozásnál, hogy azt nézted, hogy már mit tud csinálni ez a Microsoft Windows 95. És valószínűleg a gyerekeid meg a 35 évesen meg majd ott fognak nézni, hogy hát igen, nekik ez milyen természetes volt, de az ő gyerekeiknek már mi lesz. És azt fogják mondani, szerintem milyen érdekes volt. Szerintem csak innak van igaza. Hogy a szüleik meg ezen csodálkoztak, hogy tud zenét csinálni az AI. Tényleg elképesztő. Hát amúgy az. Azért, amikor elkezdtük ezt a műsort, nem egész másfél éve, már de akkor erről beszéltünk, hogy igen, még néhány gondolod, év, meg ezek más, majd csinálni. Más alkalmazás is lehet ennek. Már most is azt hiszem AI-jal segítettek, az utolsó Beatles szám segített az AI, mert nagyon rossz minőség volt, amit most befejeztek a Now and Then. Amúgy jól lett szerintem. Meg már vannak ilyen képjavítójájuk, meg videójavítójájuk, hogy berakod a pixeles szar gyerekkori videódat, és egy 4K-s részletgazdag videót kiköp, ahogy beraksz majd egy koncertfelvételt az 50-es évekből, amit alig hallan, és feljavítja neked egy stúdió szintre. Ezek az, hogy jó, akkor ezek érdekes alkalmazások, de az, hogy kiköp neked. Tehát én tudtam, hogy lesz ilyen, de sokkolódsz, amikor, ja már itt is van, ja már csináltam is, ja már beraktam a szöveget, a ChatGPT megírta a szöveget, beraktam, és már itt is az dal. És így ülsz ott, hogy azok egy ilyen dalt, a dalt megcsinál a napok. Az, hogy a dalt meg tud csinálni, az meg évtizedek, legalábbis sok-sok év, nem is évtizedek, de sok-sok év gyakorlás, meg kell tanulni hangszereken, meg kell tanulni, hogy valamilyen programon, például egy Logicon, és aztán ezt ki kell gyakorolni. Évek gyakorlása, trial and error, és most meg bárki oda berakja, ezt kidobnak. Igen, de... És ez nyilván más újat... az értéke ennek. Ezt én is tudom, hogy nem, ez... Nem váltja le azt, amit. Csak akkor is kurva érdekes, hogy de ilyen létezik. Ja. És az, hogy magyarul is megcsinálja. Mert megszoktad az AI-nál, az a furcsa, hogy megszoktad, hogy van valami külföldön, de az, hogy magyarul elérhető legyen, mondjuk egy Siri vagy valami ilyesmi, az még nagyon sok idő. De az AI az úgy tanul, hogy rögtön magyarul is elérhető, és ez a legsokkolóbb benne, hogy ehhez meg különösen nem vagyunk hozzászokva, hogy ezek a technológiák rögtön magyarul elérhető. De az, magyarul az viszont tényleg valószínű, Ádám, hogy az ilyen középszerű zenéknek a megírását, az viszont most nem azért, mert nem akarok megsérteni senkit, de hogyha valaki egy ilyen... De ezt nem tudom, egy olyan zenét csinál, amit bármikor regeneráltathat az AI-ja, akkor ő... De, akkor te mi fogja meg ezt nem lehet. Bármit bármikor legeneráltathatsz. Már megnézed, hogy milyen képeket generálod, már nem mondhatod, hogy hú, hát olyat festesz. Már de fantasztikusan ne... szép dolgokat tudnak csinálni az AI-ok, amik ahhoz, hogy te azt megcsináld emberként, ahhoz évtizedes tapasztalat kell és tudás. Szóval nem lehet azt mondani, hogy az AI-t csak... De tételezzük fel, hogy te ebből élsz, hogy csinálsz ilyen dolgokat, de nem nagyon jókat. Olyan de abban nőhet ki valami. Jó, ez egy hosszú vita, erre majd átvisszük egy következő részre. Tényleg, hogyan, átgondolva. Hogyan ne állj bele abba, hogy AI-jal fogod megcsinálni minden szarodat. Ezt már csak megemlítem, Ádám, hogy megvolt az első magyar hivatkozás arra, hogy AI generált a videó van egy politikusról, hogyha valami előkerül róla. Dezsi Csaba, a győri polgármester, állítólag van róla egy videó, ahol a földön ütivágja a feleségét. Azt mondta, hogyha egy ilyen videó előkerül, az AI generálta. Majd megszámoljuk az ujjaikat. Azt nem tudja, hogy a AI videó generálás az még nem elérhető. De ha dalt énekel, akkor azt elhiszem, hogyha a feleségét ütivágja egy videón, az alapból sem generálja neked le az AI, mert akkor azt fogja kírni, hogy nem generálok le azt, hogy valaki ütivágja. Ez ilyeneket alapból nem generál le, de amúgy sem hozzáférhető még a nagy közönség számára a normális videó generálás. És vannak programok, amikkel még könnyen meg lehet állapítani, hogy az AI videó. Szóval ezzel még ne kezdjenek el védekezni az szonyverők. Nyomjuk le, hogy szólhasson, a Csokinak van igaza a nyár slágere. Ezzel kiköszönünk, úgyhogy még a mi munkákat még nem vett át az AI, de szerintem nagyon még hamar... Nagyjából egy 4-7. Nagyon hamar rá fogunk csodálkozni erre, és nem lesz kellemes, szóval... Szólunk, hogyha majd nem mi vagyunk azok, akik itt ülünk. Vagy akik helyettünk itt ülnek, már nem fognak szólni, szóval érdekes világ jön. Talán holnap még mi leszünk itt. A kérdés már csak az, hogy titeket... Mikor váltunk le AI nézőkkel? szerintem csukinak van igaza, mindig ő a szám.